kvarnstenarna. Nu befinner du dig mitt för grillplatsen. Och dessa båda kvarnstenar har tillhört samma kvarn som vi omnämnde tidigare. Alltså de pågick... det jag vet här i alla fall är att 1901 då började Påläng att bygga en ny större kvarn. Och då löste man in Storöns och Ryspels och Sörens vattenrätt och tog tillbaks den till sig. Och då upphörde ju deras produktion här. Fortsätt tillbaka till startpunkten, där en större kvarn och ett sågverk anlades i början av 1900-talet.